co, że muszę... Do mojego bitu wyrobimy, nie? No to jest na to, czy masz to, że to masz, to mi się nie podobało. Nie, no co, nie. Nie, no, tyle razy ustawiam, było na twoim, a tym razem będzie na moim, koniec. Nie, nie, bo nie chcę być na moim. W ogóle. Mój bit, koniec. Nie, bo twój bit jest słaby. Tak? Są kiepskie. Też jesteś kiepski. Za to ci to chodzi, jeden na jeden. Za to ci pokażę. Ja, jeden na jeden. Ja zobaczę, czy to jest lepsze. No przekonam się. Ciebie. Hej Kolo, gdzie z tym rym? Wkrasz się do Majka. Toczysz takie brednie jak autor Mein Kampf. Masz ten styl weselnego grajka i piskasz, jakby cię trzymali za jajka. A ty człowieku, robisz takie słabe bity. Żaden mi się nie podoba, nawet gdy jestem podbity. A ponadto jesteś gruby jak Big Pan albo Biggie. No i jeszcze masz kichol jak świnka Piggy. W ogóle jesteś taki słaby jak Tomasz Nałęcz. Jak cię widzę, to mam skojarz z pedałem. Mam pytanie, tak, czy jak patrzysz w lustro, ono samo nie pęka, widząc takie bóstwo? Chyba żartujesz, tego rysuję jak baskijska eta. Idź do fryzjera, bo wyglądasz jak czeski metal. Więc LMC nawet nie patrz w moją stronę. Człowiek, wyglądasz jakby sparował z Tysonem. I nie mów proszę, że w ogóle masz kolegów. No chyba, że poznałeś z Monaru z biegów. Jak długo jeszcze będziesz straszył ludzi tym pyskiem? Rzucasz te maski jak atleta dyskiem. Zobaczymy, nie? No to skumaj, to też jest. Koniec? Tak? Ty jesteś, zobaczcie, jesteś cienki bol. No to kumaj. No. Za to ty myślisz wolno jak ci wszyscy politycy. Najchętniej wsadziłbym cię z powrotem do macicy. A tak w ogóle to chyba wyrzucę cię z zespołu. Bo wiesz co, nie toleruję takich matołów. Widziałem ostatnio jaki miałeś terror. Jak ci jeden mały browar zrobił we łbie terror. Jesteś taki cienki jak karwan w tundrze slidze. Myślałeś, że darmasz? A już cię nie widzę. Sprawdź to, proponuję ci spojrzeć do lustra. Masz pies, którego nie przewiduje żadna z ustaw. Łeb jak kapusta, pusty jak pusta. Bierzesz usta? Sorry, nie trafiasz moje gusta. Brak ci rozumu jak bohaterom Big Brother. Nie takim jak ty leszczą, dawałem radę. Weź odpal wrotki chłopcze i zjeżdżaj nara. Ty się synie Krichtig, wielko fujara. Łapiesz się za Majka? O nie, to ja już idę. Ty masz ten problem wielki jak Małgorzata Dydek. Wypieprzę cię w kosmos, wystarczy tylko iskra. Więc wszędzie lepiej zacznij modlić się jak ministra. Modlić się jak ministra. Ja mówię, że cię zniszczę. Wiem, że cię zniszczę. Tyle wiesz, ile jest, jesteś cienki. Udowodnię ci to nie dzisiaj, ale jeszcze nie jeden raz, koleś. Chyba bym pierwszy z Polt. Cienki Polku, jeszcze musisz dużo się zmienić, żeby mi dostał szans. Nie ma szans, gadam na pan. Nie ma szans. Zobaczymy. Nara. Oh,